baby. Make me yours from the start. Though I know myself, I'm willing to throw myself on passion's path on the fly. Take it easy, baby. Softly, baby. I'll be yours by and by. Softly, baby. Zapraszamy do reklamy. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, drugi dzień grudnia, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Nazwiska kandydatów na nowych członków PKW u prezydenta jutro trafią do podpisu premier. Za pociski do myśliwców F-16 Polska zapłaci 250 milionów dolarów. Finalizacja umowy w przyszłym tygodniu. Rubel dalej traci na wartości. W rosyjskiej gospodarce nadciąga recesja. Prezydent ma już nazwiska kandydatów na nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej. Zgłosili je wszyscy prezesi sądów. Poinformowała o tym szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek. Mogę potwierdzić, że wszyscy trzej prezesi sądów uprawnieni do tego, żeby zgłaszać kandydatury do składu Państwowej Komisji Wyborczej, już te kandydatury przedstawili. One wpłynęły do prezydenckiej kancelarii. Kolejnym etapem będzie teraz skierowanie tych dokumentów do kontrasygnaty premiera. Do PKW swoich przedstawicieli delegują prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 8 sędziów Państwowej Komisji Wyborczej zrezygnowało z zasiadania w PKW. To konsekwencja problemów z systemem informatycznym komisji i opóźnień w ogłaszaniu wyników pierwszej tury wyborów samorządowych. Już w styczniu wybory uzupełniające do Senatu. Polska kupuje pociski do F-16. Za niespełna 2 tygodnie kierownictwo resortu obrony podpisze dokumenty i nasze wielozadaniowe myśliwce będą miały nowoczesne uzbrojenie. A podpisanie umowy 11 grudnia, zapowiada wicepremier i szef MON Tomasz Siemoniak. Jest to sukces, na pewno jest to osiągnięcie, rzecz, na której nam bardzo zależało i to dowodzi dobrych relacji sojuszniczych i potraktowania Polski tutaj przez Stany Zjednoczone jako szczególnie bliskiego sojusznika. Zgodę na sprzedaż Polsce pocisków musiał wydać amerykański kongres. Wiele tygodni trwało negocjowanie ostatecznej ceny za uzbrojenie. W sumie za 40 pocisków zapłacimy 250 milionów dolarów. Pierwotnie media donosiły, że cena będzie dwukrotnie wyższa. Ukraiński parlament ostatecznie zatwierdził wieczorem skład rządu premiera Arsenija Jaceniuka. Głosowanie trzeba było powtórzyć. Problem powstał, gdy nie mający doświadczenia w pracy w parlamencie szef Rady Najwyższej ogłosił głosowanie nad rządem od razu po przemówieniu Jaceniuka i bez przedstawienia członków jego gabinetu. Część deputowanych zażądała, by kandydaci na ministrów odpowiedzieli jednak na pytania posłów, na co przewodniczący Rady w końcu dał zgodę. Tuż po ostatecznym głosowaniu Jaceniuk złożył w imieniu gabinetu uroczystą przysięgę, a jego rząd formalnie przystąpił do pracy. Udało się nie wprowadzać zmian do tak zwanego bloku siłowego. MSW będzie kierować jak dotąd Arsen Awakow, Ministerstwem Obrony Stepan Połtorak. Nie zmienił się też szef MSZ, nadal będzie nim Paweł Klimkin. Do rządu z inicjatywy prezydenta weszło 3 obcokrajowców. Będą zajmować stanowiska ministra finansów, zdrowia oraz ekonomii. Zdaniem Petra Poroszenki taki krok daje nadzieję na reformy. Ja na przykład twardo... Uważam, że powinniśmy korzystać z najlepszego międzynarodowego doświadczenia. Premier Arsenij Jaceniuk zapewnił, że rząd jest gotowy do rozpoczęcia reform. Ludzie oczekują zmian od wszystkich i każdego. My jesteśmy gotowi do najbardziej radykalnych zmian i reform. Misja będzie wykonana. Obecnie najważniejszym zadaniem dla parlamentu i rządu jest przyjęcie budżetu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Recesja puka do drzwi rosyjskiej gospodarki. Z prognoz opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego wynika, że da się ją odczuć już na początku nowego roku, a te zapowiedzi nie pomagają w stabilizacji rosyjskiego rubla. W Moskwie za 1 dolara trzeba zapłacić ponad 54 ruble, a za euro blisko 67. To kolejne, jak twierdzą eksperci, historyczne minimum. Ich zdaniem trwająca od tygodnia przecena rubla spowodowana jest spadkiem cen ropy. Jednak obniżenie wartości rubla pogłębiły także nie najlepsze prognozy Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, które przewiduje już za kilka tygodni recesję rosyjskiej gospodarki. W poniedziałek przedstawiciele Banku Centralnego sugerowali, że konieczna jest zmiana modelu rosyjskiej ekonomiki. W ich opinii Rosja musi zdywersyfikować swój eksport, zacząć produkować zamienniki dla towarów importowanych i powstrzymać odpływ zagranicznego kapitału. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. A teraz już w Trójce Sport i Adam Malecki. A zaczynamy od dobrych informacji z Wysp Brytyjskich. Marcin Wasilewski, piłkarz Leicester City, znalazł się w najlepszej 11 listopada angielskiej ekstraklasy według serwisu statystycznego Who Scored, będącego partnerem gazety The Guardian. Polski obrońca był także wśród najlepszych 13 kolejki. Nie dziwi więc fakt, że popularny Wasyl znalazł się w podstawowym składzie Leicester na dzisiejszy mecz ligowy z Liverpoolem. W innych meczach 14 kolejki Premiership Manchester United gra ze Stoke, Swansea z Queen's Park Rangers, a Burnley z Newcastle. Na naszym krajowym podwórku piłkarskim nie do śmiechu jest wszystkim prawdziwym zwolennikom Legii Warszawa, a także włodarzom klubu przy Łazienkowskiej, którzy będą musieli sięgnąć głęboko do klubowego portfela. UEFA za rasistowskie przyśpiewki kibiców Legii podczas meczu z Lokeren w Lidze Europy ukarała mistrza Polski grzywną w wysokości 100 tysięcy euro, a do tego zakazem wyjazdu kibiców Legii po Europie do końca sezonu. Na tym nie koniec. 2 mecze przy Łazienkowskiej w Lidze Europy zostały rozegrane przy pustych trybunach. Do niedawna w Legii Warszawa grał Artur Jędrzejczyk, obrońca reprezentacji Polski i Krasnodaru. Ma też ostatnio sporo powodów do troski, a to za sprawą poważnej kontuzji kolana, której nabawił się podczas ostatniego meczu w Lidze Rosyjskiej. Jędrzejczyk, mimo urazu, który wykluczy go z gry na kilka miesięcy, może być jednak spokojny o przyszłość. Krasnodar przedłużył z Polakiem kontrakt do 2018 roku. Piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce grają koncertowo w Lidze Mistrzów, prowadzą w swojej grupie, a na 7 meczów wygrali 7. Nie dziwi więc fakt, że w polskiej lidze mało która drużyna jest w stanie stawić Kielczanom opór. W meczu rozegranym awansem 12 kolejki Vive pokonało Gaz System Pogoń Szczecin 45-24. Hokeiści grali za to w lidze w zaległych meczach. GKS Katowice przegrał z Naprzód Janów aż 3-11, a Ciarko Sanok wygrał 4-2 z GKS-em Tychy. W nocy śnieg oraz marznący deszcz może padać na południowym zachodzie i południu Polski jutro. Tak samo. Więcej rozpogodzeń na północy i wschodzie kraju, a termometry pokażą od -4 w Suwałkach do +3 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spójrz na jego wyposażenie i ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. 9 dni festiwalowych jak 9 kręgów Inferno Dantego. 39 przedstawień, 21 teatrów, 300 artystów. Festiwal teatralny Boska Komedia zaprasza od 5 do 13 grudnia. Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łaźnia Nowa. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Zapraszam na pierwszą grudniową premierę. Scena teatralna Trójki. Nietypowo w klubie Trójki, bo też ujęcie tematu rocznicowego szczególne i już sam tytuł słuchowiska Karskiego Historia Nieprawdziwa może zdziwić, jak również język, jakim ta historia jest opowiedziana. Nieprawdziwa, ale powiedziałabym autentyczna. W studiu pani reżyser słuchowiska Julia Mark. Dobry wieczór państwu. Debiutująca w Trójce oraz znany państwu doskonale, nagradzany dramatopisarz, autor tekstu słuchowiska, pan Szymon Bogacz. Dobry wieczór państwu. Z jednej strony jest to pewien rodzaj fantazji, a z drugiej strony jest to coś, co jest wbrew rocznicowym obchodom, pomnikowym i tak dalej. Tak, historia Karskiego nas bardzo zainspirowała. Natomiast w budowaniu tego słuchowiska i z tego, co wiem, budowaniu tekstu przez Szymona, rzeczywiście było tak, że ten rok Karskiego, bo tekst powstał w tym roku, powodował, że o Karskim mówiło się bardzo wiele, ale to były jednoznaczne wypowiedzi. To był nasz taki typowy polski bohater narodowy, romantyczny bohater. To jest nadal. To prawda. Natomiast chcieliśmy się temu bohaterowi przyjrzeć z rozmaitych stron i zanalizować, co to naprawdę znaczy. I znaleźć w postaci Jana Karskiego też złamanego swoimi decyzjami człowieka, a także fascynującego dyplomatę, bo w pewnym momencie pracy pomyślałam sobie, że to jest dyplomata, który jest zarazem idealistą i może stąd dramat człowieka. To było przede wszystkim wyzwanie, jak napisać tak o Karskim, żeby znowu nie stawiać mu pomnika. I oglądając dokumenty i filmy, taka myśl mi przyszła do głowy, że jedyne, co mnie interesuje w tym, to jest to, co by było gdyby. Co by było, gdyby naprawdę się udało. I poszliśmy tym tropem i dlatego właśnie taki kształt całego tekstu, słuchowiska. Dzięki temu mogliśmy sobie pozwolić tak naprawdę na wiele. I to, co chcieliśmy powiedzieć, lepiej się niesie w takiej formie i w takim języku, w takiej aurze wyobraźni, nie wiem, jak to nazwać, niż jakbyśmy próbowali to klasycznie czy mitologizując, składając kolejny hołd Karskiemu. Chcieliśmy uczciwie zmierzyć się z tematem historycznym, a uczciwie się z nim zmierzyć, to także krytycznie się z nim zmierzyć. Jak funkcjonuje ten dramat człowieka w tym wszystkim? No, ten tekst sygnalizuje, jak naiwna, ale w tym pozytywnym sensie, była idea Karskiego. Jak marzycielska, a zarazem nierealna. To nie jest tak, że się nie udało. Owszem, ale zagłada cały czas się dokonuje. I motyw bohatera, który próbuje walczyć przeciwko zagładzie i najczęściej jest to walka w dużej mierze skazana na porażkę, jest w tym sensie uniwersalny. W tekście Szymona pada wprost odwołanie do wydarzeń współczesnych związanych z zagładą. I myślę, że dlatego ten tekst, owszem, dotyczy Karskiego, ale dotyczy też w ogóle bohaterstwa. Pojawia się mnóstwo tropów bohaterów, którzy chcieliby być bohaterami, robiąc sobie bohaterstwo na bohaterstwie bohatera. Jeszcze chciałabym o tej tonacji czy o języku, bo z jednej strony nie ma tutaj patosu, ale z drugiej strony odnajdujemy na przykład frazę biblijną. Ja usłyszałam tam Księgę Hioba w pewnych momentach, szczególnie pod koniec. Są to takie momenty, oczywiście. Myślałam raczej o polskiej literaturze romantycznej i o takiej wierszowej frazie. Adam Mickiewicz, wielka tak, improwizacja. Dużo, czyli bez patosu, ale podniośle, kiedy trzeba. To było jakieś takie nasze wspólne mierzenie się z tematem romantycznego bohatera, Polaka. Żeby wiedzieć w słowo, to jest też to, jeśli Polakom tyle razy się nie udawało, to co by było, gdyby zaczęło im się udawać? A jakby Karskiemu się powiodło na 150%, 200%, nagle nie wiadomo, co by było. Żałuję, że nie możemy dłużej porozmawiać. Bardzo Państwu dziękuję. Pani reżyser, czyli Julia Mark, i dramatopisarz, pan Szymon Bogacz. Dawniej mówiłam, proszę o zapięcie pasów. Dzisiaj dodam oraz o zachowanie spokoju. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szymon Bogacz. Karskiego Historia Nieprawdziwa. Smak zupy rybnej w Odessie nie może równać się z żadnym innym smakiem. To smak niepowtarzalny, delikatny, a jednak rybi. Zupa rybna w dobrym towarzystwie przyjaciół w sierpniowe, wczesne popołudnie. Rozkoszuje się tą rozkoszą. Przyjaciel przyciąga swoją przyjaciółkę do siebie, szepcze jej do ucha, czym wywołuje uśmiech. Już wtedy wiem, że jedząc zupę zapamiętam jej smak i zapach na zawsze. A kiedy tylko gdzieś poczuję zapach podobny, zawsze bez względu na okoliczności przypomnę sobie to wczesne popołudnie. Twarz mojego przyjaciela, piersi jego dziewczyny, jej wzrok w nim zakochany. Przypomnę sobie szum rozkoszy wśród gości i przypomnę sobie faceta. Wiecie, jednego z tych młodych, co to o wszystkim mają wyrobioną opinię. Awanturującego się, krzyczącego, że kto to jest ten Karski. Mam go w dupie, rzygać mi się chce na jego widok. Przypomnę sobie wtedy swoje wzburzenie. Wzburzenie mojego przyjaciela, jego dziewczyny o pokaźnym biuście. Przypomnę sobie, jak się podnoszę, jak zbliżam się do faceta, jak we wzburzeniu dostaję jakiejś nadprzyrodzonej siły, jak łapię go za koszulę, unoszę i jak automatycznie, bez zastanowienia, walę go w ryj. Wtedy przyjaciel chwyta mnie za rękę, odciąga i sam wali faceta w ryj. A jego dziewczyna w panice odciąga przyjaciela, a potem sama wali tamtego w ryj. A ją odciąga kelner i wali faceta w ryj. A kelnera odciąga tamten i wali faceta w ryj. A tamtego odciąga tamten i wali w ryj. A tamtego tamten i wali w ryj. Panie Karski, czy nie ma pan dość swojej popularności? Wszędzie pana pełno. Pana imię nadano dziesiątkom tysięcy ulic, placów, skwerów, mostów i tuneli na całym świecie, a także tysiącom pomników i ławeczek. Nakręcono o panu 129 filmów fabularnych. 3451... Ile? 3451 dokumentów. Nagrano jakieś 500 audycji. Wziął pan udział w około 2000 programów telewizyjnych, udzielił dziesiątków tysięcy wywiadów radiowych i telewizyjnych. Powstały 34 sztuki wystawione na samym tylko Broadwayu. Ja popieram pana bohaterstwo, ale chciałam zapytać, jak pan sądzi, co by było, gdyby się panu nie udało? Co by było, panie Karski? Pan Karski wie, że ja chcę poważnej odpowiedzi i udzielam jej. Mówi, że jeśli jego misję trafiłby szlak, na pewno wielu z was nie stałoby tu dzisiaj przede mną. Zapada znacząca cisza. Umęczony mordobiciem i wyrzucaniem delikwenta z restauracji, wracam z przyjaciółmi do stolika. Wracam do zupy rybnej, Wracam do rozkoszowania się historią Karskiego, krajem Karskiego, jak nazywają Polskę na całym świecie. Jestem u siebie, jestem w Polsce, jestem szczęśliwy, choć trochę zmachany. Ale przez tego drania zupa już nie smakuje tak, jak powinna. W głowie kołaczą się myśli, dobijają pytania. Pytania, które zadał tamten obity po ryju facet. Bo kim jest Karski? Bohaterem? Ale dlaczego bohaterem? Dlaczego on? No i najważniejsze, jak to jest być bohaterem? Czy już nim jestem, obiwszy ryj tego faceta? Wtedy zupa rybna staje miłością w gardle. Dławię się, próbuję nabrać powietrza, ale ani nabrać, ani wypuścić. Dziewczyna przyjaciela rzuca się na ratunek. Ma kurs pierwszej pomocy. To jej druga pomoc w życiu. Uderza w klatkę piersiową. Uderza w splot słoneczny. Wkłada mi palec do ust, do gardła. Przykłada usta do ust. Jej zapach. Jej wiszący nade mną gust. Zapominam o swojej tragedii. O zanikającej świadomości. O Karskim. Myślę tylko o niej. Świat według Karskiego jest prosty i nieskomplikowany. Po pierwsze, wszędzie jest demokracja. Jesteśmy dumni z ogólnoświatowej demokracji wcielonej z pomocą Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Włoch, Grecji, Szwecji, Rosji, Chin, Indii, Syrii, Izraela, Libanu, Iraku, Iranu, Afganistanu, Egiptu, Tunezji, Hiszpanii, Brazylii, Kuby, Argentyny, Chile, Japonii, Wietnamu i tak dalej. Viva demokracja! Po drugie, w demokracji akceptujemy demokratyczne zachowania, jakimi są antydemokratyczne zachowania. Zachowania przeciwko ojcu naszego świata, Karskiemu. Zachowania przeciwko idei, przeciwko pamięci, przeciwko prawdzie, przeciwko historii. Nie wierzcie w ani jedno słowo. To bzdury. No, czysty wymysł. Kto to potwierdził? I jakim cudem tylko jeden człowiek mógł tego dokonać? Jak to się mogło stać? Była wojna, a on sobie jeździł po kraju, tak? Tak sobie jeździł, zbierał informacje, a potem wywoził je z okupowanej Polski? I to było możliwe bez czyjejś pomocy? Karski był czysty. Czy miał czyste ręce? Nasze biuro podróży Karski Express Holiday zaprasza na przejażdżkę najpopularniejszymi trasami naszego światowego bohatera John Karski. Mamy do dyspozycji kilkanaście najpopularniejszych tras. Może od razu zaproponuję dwie z najpopularniejszych tras Karskiego. Do Francji przez Słowację, Węgry, Jugosławię and Włochy. Oraz do Londyn przez Berlin, Bruksela, Paryż, Omelette de Fromage, Perpignan, Pyrenee, Barcelona, Madrid, Algeciras, Gibraltar and stamtąd samolotem do Londyn. Wszystko oczywiście na lodowych papierach i przez Green granicę. Z duszą na ramieniu, gratis! A ja nie godzę się na to. Jak chcę wam wszystkim pozwolić na bohaterstwo? Ja sam chcę być bohaterem. Żyjemy w takich beznadziejnie spokojnych czasach, że zapomnieliśmy o smaku bohaterstwa. Ale Karski i jego poplecznicy, nawet jakbyśmy chcieli, nie pozwolą nam na to. Tylko on może być bohaterem. A my możemy co najwyżej w takich dziedzinach jak codzienne przechodzenie przez ulicę, jak przeżycie upadku ze schodów, czy spalenie się na raka na plaży w Egipcie. I wyjście z tego bez odwiedzenia szpitala. Dusząc się, przyszło mi do głowy, że być może będę bohaterem. To będzie mój najbardziej bohaterski wyczyn. Uduszenie się zupą rybną w Odessie. Uduszenie się w obronie czci Karskiego. Uduszenie się ością, której w najlepszej zupie rybnej na świecie nie powinno przecież być. Pytanie. Dlaczego właśnie on? Jürgen von Jürgen, emerytowany oficer gestapo, po wojnie przez 38 lat aż do emerytury piastowałem w swoim mieście ważne zbrodnicze... kierownicze funkcje z funkcją prezydenta miasta włącznie. Odpowiedź. Bo pamięć jego była i jest fenomenalna. W swojej czaszce, w zwojach, w szarej masie przechowywał cały plan polskiego podziemia, regulaminy, wszystko. Ale my, Niemcy, zawsze musimy być lepsi. My, Niemcy, łapiemy takich w czasie snu w chacie u Słowaka. My, Niemcy, torturujemy go, nakłaniamy do zeznań, łamiemy mu szczękę, żebra, wybijamy zęby. My, Niemcy, kiedy widzimy, że jest duże prawdopodobieństwo, że indagowany się nie złamie, zmieniamy taktykę. Tak, myślimy. My, Niemcy, potrafimy myśleć, więc my, Niemcy, w mojej osobie przychodzimy do Karskiego, częstujemy papierosem, koniakiem, rozmawiamy jak z bratem po polsku, bo my, Niemcy, znamy języki. Karski języki zna także. Cieszymy się z tego i prowadzimy rozmowę kulturalną, bo my, Niemcy, z kultury słyniemy. Mówimy, że przecież jesteśmy jak bracia, że to od nas, Niemców, dostaliście chrześcijaństwo. Przekonuję, że jeśli Karski urodziłby się w Niemczech, byłby mną, porucznikiem SS, wiernym fanem Führera, oddanym jak pies. My, Niemcy, wyczuwamy bohaterów. I my, Niemcy, bohaterów usuwamy ich własną bronią, bohaterstwem. Nie chcemy przecież zdrady. My, Niemcy, brzydzimy się zdradą. My, Niemcy, namawiamy do bohaterskiej współpracy, do wymiany doświadczeń, myśli, adresów. Ale pan Karski uparcie odmawiał współpracy na gruncie kulturalno-polityczno-gospodarczym. Pan Karski chciał uciec ze swojego ciała za pomocą żyletki. Pan Karski doprowadził mnie do białej gorączki, bo pan Karski udał się do szpitala, a stamtąd zupełnie nie po niemiecku uciekł. Dimmi quando tu verrai. Getto warszawskie w 1942 roku zajmuje obszar około 3 km kwadratowych. W szczytowym okresie zamieszkiwało je około 450 tysięcy Żydów, ale Niemcy w 1942 roku w tempie około 5 do 10 tysięcy Żydów dziennie zmniejszają tę liczbę, więc jest ich coraz mniej, to znaczy o wiele mniej, o wiele, wiele mniej. Przykładowa ulica getta. Oto standardowy tłok na ulicy getta Proszę uważać, by się nie potknąć. Ludzie są wychudzeni, głodni, ubrani w łachmany. Część próbuje handlować. Oto trup! Trup leży nago, lśni w słońcu. Trup jest brudny i wyrzucony z domu. Nieprzydatny przed śmiercią, teraz jeszcze bardziej zawadza. Trup jest nagi, bo jego ubranie przyda się innym przyszłym trupom z rodziny. Ale nie wszystko jest takie trupie. Są też dzieci bawiące się pod murem. Dzieci żebrzące, dzieci uśmiechające się. Ulice niesprzątane, pełne fekaliów, ale za to tętniące życiem i śmiercią. A nawet widzę przechadzających się młodych, przystojnych SS-manów, wracających przez getto z pracy do domu. Młodzi chłopcy, zawsze fascynuje mnie ta nagła, milcząca panika. Ludzie znikają w domach, a oni idą niespiesznie, z uśmiechem, ze szczęściem i radością na twarzy. Jeden wyciąga broń, mierzy do czegoś, do okna, do kogoś tam w kamienicy. Niestety stąd nie widzę. Palec wskazujący na cynglu. Uśmiech na twarzy. Skupienie? Palec jest pewny, nie ma wątpliwości. Nagle! Lecę! Delikatna rotacja! Jest mi dobrze, jestem swobodna! Tracę oddech, ale wiem, że to tylko chwila. Chwila ponaddźwiękowego lotu, w czasie którego zabijam obżartą padliną muchę! Podziwiam słońce, które mam przez chwilę nad sobą. Z wdziękiem przebijam szybę. Zaskoczone atomy krzemu przepuszczają mnie bezradnie. Jeszcze kilkadziesiąt centymetrów, jeszcze chwila swobody i wolności. A potem brudna koszula, chuda skóra, sflaczały mięsień. No nie wiem jak, nie znam się na mięśniach. Podobnie z kośćmi. Przebijam kość, łamię ją. Trzask łamanej kości, za którą wpadam w płuco. Zaraz potem w serce. Jeszcze przez chwilę może krzyczeć. Pozwalam mu, więc się drze. Drze się, ale jego serce zgłupiało. Wlewa krew do płuca, do brzucha, na plecy. Przez chwilę chce krzyczeć. I ból jest jednoznaczny, ostry, przeszywający. Czuje, widzi, słyszy uciekającą krew. To tylko chwila, już niedługo. Niebawem! Kobieta ściska go. Przeprasza, że tu taki bałagan, że taki głód, że smród, że Bóg ich opuścił. Prosi, by opowiedział, by zaświadczył, ale on nie jest jeszcze gotowy. To go przerosło. Trzeba go wyprowadzić. Szybko. Nie może nam tu zejść. To idealny kandydat na bohatera. To mój ulubiony film. Mam nawet w swoim mieście takie kino, zresztą o tej samej nazwie, które przynajmniej raz w miesiącu, no może raz na dwa miesiące, puszcza to kultowe arcydzieło. Ogląda się przy stoliku, pije kawę, można nawet zapalić papierosa. Oczywiście e-papierosa. Osobiście moją ulubioną sceną jest... Zagraj to jeszcze raz sam. No po prostu strasznie jestem, ale to strasznie jestem wtedy podekscytowany. Kiedy ona go prosi, on gra, on przychodzi i w ogóle ta scena. Kolejna scena to kiedy się całują. No i ostatnia, jak Bogart w ostatnim momencie przekonuje Bergman, by odleciała z mężem. Mówi jej, że jeśli zostanie z nim, będzie tego żałować. Może nie dziś, nie jutro, ale wkrótce i to przez całe życie. Bergman odlatuje samolotem Lockheed Model Electra Junior 12, a Bogart zabija majora Strassera i mówi do Renault: Louis, myślę, że to jest początek pięknej przyjaźni. Niesamowite w tym filmie jest wszystko. Niesamowity jest Bogart. Piękna i niesamowita jest Bergman. Muzyka. Nawet te wątpliwe dekoracje czy samolot z kartonu. Niesamowite także jest to, że oni kręcili to w czasie wojny. A jeszcze bardziej, że w ogóle to nakręcili. Przecież jakby wiedzieli, co się wtedy działo w Warszawie, w getcie, w obozach, to nie kręciliby, prawda? No, głupio by było kręcić. Ale oni nie wiedzieli, więc kręcili. A premiera była 26 listopada 1942 roku. Prawda, że jak się ogląda ten film, to się wydaje, jakby był nakręcony już dużo później. A nie dokładnie wtedy, kiedy był kręcony. Prawda? Niesamowite. Jakie to wszystko niesamowite. Nieprawdopodobne. Niesłychane. Ach. Doszły mnie słuchy, że mogli wiedzieć. Nie przypuszczam, że to może być prawdą. Oglądałem film dziesiątki razy. Analizowałem każdą scenę i moim zdaniem nie widać oznak, że mogli wiedzieć. Moim zdaniem Bergman i Bogart są niewinni. To widać po ich zachowaniu. Jakby wiedzieli, zdradziłaby ich mimika twarzy. Albo co najmniej zrobiliby jakiś gest. Rzuciliby jakieś słowo w stylu: wiecie, co ci Niemcy wyrabiają z Żydami w Polsce? Nic ich nie zdradziło, bo nie było żadnych świadków. Zapraszam. Tutaj za bramą gromadzimy codziennie tysiące ludzi, którzy nie mieszczą się już do baraków. Specjalnie z myślą o nich nie dajemy im nic do picia i jedzenia. Nie dajemy im żadnych ubiorów, żadnego okrycia, żadnej nadziei. Ale ludzi nadzieja zawsze się trzyma jak rzep psa, jak swastyka Hitlera. Gdyby nadzieja zgasła, umieraliby szybko, niemal bezboleśnie. A tak? Proszę spojrzeć. Ten starzec umiera już trzeci dzień. Z medycznego punktu widzenia powinien dawno nie żyć. Jest goły jak święty turecki, jest oszalały z pragnienia, bo przecież jechał tu całe dwa dni. A teraz? A teraz siedzi na tej gołej ziemi już cztery. Dziecko, które obok niego leży, też umiera czwarty dzień. Dziecku jest już wszystko jedno. To jest kwestia tylko kilku godzin. Wpadłem do wagonu jako pierwszy. Myślałem, że to dobrze tak wpaść na samym początku. Myliłem się. Na początek uderzyła mnie gruba warstwa gaszonego wapna na podłodze. Wagon bydlęcy, małe okienka i to wapno. Ale grunt to optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nie tracić nadziei. Nadzieja nie umiera. Nadzieja jedzie z nami. Dużo ludzi, tłok. Okropny tłok. Na moje barki weszły dwie urodziwe, szczupłe dziewczyny. Wokół mnie kościste ciała. Nade mną płacz, obok strach. Ktoś oddaje mocz. Jest tak blisko, że czuję, jak spływa po jego nodze, po mojej nodze. Mocz reaguje bardzo spalonym wapnem. Wydziela się chlor. Gwałtownie spada zawartość tlenu. Drzwi się zamykają, odpadają dwa palce, kawałek nosa, palec u nogi zmiażdżony, krzyk. Lubię podróże, powtarzam sobie. Nie chcę myśleć nad stopami w palonym wapnie. Nie chcę patrzeć w dół, bo i tak nie zobaczę, jak wapno przeżera mi skórę, dociera do kości. Nie chcę się źle nastawiać, nie chcę zwracać nikomu uwagi. Nie chcę myśleć o tym, co będzie, o podróży w płaczu, w cichnącej atmosferze, o śmierci dziewczyny, która spadła mi pod moje stopy. Twarzą w wapno, nie mogła się podnieść. Ciasnota, nie mogłem się schylić. Ciasnota, nawet podać ręki. Po 3 godzinach wyruszyliśmy w podróż. Było duszno, ale czy w normalnym pociągu nie jest czasem duszno, kiedy zepsuje się klimatyzacja? Prawda, że jest? Po 2 godzinach pociąg stanął w polu. Pomyślałem, że to też normalne. Czasem pociąg się zatrzymuje i stoi 2 godziny. To normalne, zwłaszcza w zimie, kiedy sieć trakcyjna jest oblodzona. Albo kiedy jest wojna. Kiedy wywożą cię na wycieczkę z spalonym wapnem na podłodze. Przypuszczam, że dla zachowania czystości i higieny. Zapobiegliwi, mądrzy Niemcy. Więc kiedy pociąg się zatrzymał, kiedy tak stał, dni, godziny, minuty, sekundy, kiedy umarli ci, o których się opierałem, powiedziałem, wiem, z góry przepraszam, nie powinienem był, ale w tak skrajnej sytuacji nie mogłem się powstrzymać. Boże, won w każdej postaci. Won, Boże katolików, won, Boże prawosławnych, won, Boże muzułmanów, won, nasz Boże Jahwe, jak tam chcesz, żeby cię nazywać, czy nie? Won! I niech was nie widzę. Ja mówiłem tak całe 2 dni. Mówiłem na głos, w myślach. Mówiłem w masie ludzkiej, skwierczącej od wapna, palącej się, gnijącej, zdechłej. A w pewnej chwili dnia 3 pomyślałem, że w sumie wolałbym być zagazowany. To musi być takie przyjemne i kuszące i humanitarne. A wtedy, tego 3 dnia, drzwi się otworzyły. A zaskoczony SS-man spojrzał mi prosto w oczy. I zobaczyłem radość, która zrodziła się z zaskoczenia. I zobaczyłem pistolet wyjęty z kabury. I zobaczyłem siebie u boku mojej mamy. Siebie u boku mojej dziewczyny. Siebie u jej piersi, u jej krocza, u jej każdej części. Ktoś powiedział: uciekajcie. Uciekajcie z tego kraju. Z tego kontynentu. A ja nie chciałem. Przyznaję, słuchać. Bo nie ma sensu wierzyć w plotki o niedobrych Niemcach. O jednym z najznakomitszych narodów ever. O narodzie, którego kultura, sztuka, muzyka, literatura, architektura, malarstwo, myśl motoryzacyjna, technika. Najpierw widzę światło. A potem od razu, bez żadnych etapów pośrednich, widzę jego nade mną, sam Jan Karski, starszy już Jan Karski, pochylony, uśmiechający się, mówiący: ale tego jeszcze nie rozumiem. Rozumiem tylko, że to on mnie uratował. Obok siedzi szczęśliwa, cycata dziewczyna i szczęśliwym, nabożnym wzrokiem wpatruje się w niego. Cała restauracja wpatruje się w niego i ja wpatruję się w niego. A on uśmiecha się dobrotliwie. Wstaje z klęczek, podaje mi rękę, mówi, że wszystko będzie dobrze. Jestem w stanie ekstazy. Uratował mnie sam bohater, metabohater, narodowy i światowy, nasz największy bohater, który najpierw uratował świat, a teraz mnie uratował. I ten bohater zaprasza mnie do swojego stolika. Mówi, że zupa rybna jest zdradliwa. On nie jada rybnej. Tosty z masłem i dżemem, dwa jajka sadzone, parówki wieprzowe, fasolka w sosie pomidorowym, bekon, kiełbaska, pieczone pomidory. Widzę, że sobie to śniadanie przypomina i od razu opowiada, jak to wyruszył z Warszawy z poselstwem do Londynu 11 listopada 1942 roku na skróty przez Trzecią Rzeszę, przez Berlin, gdzie zatrzymuje się u przyjaciela ze studiów, potem do Brukseli, do Paryża, do Lyonu, potem Perpignan i bardzo trudny rowerowy nocny przerzut przez Pireneje, Barcelona, ach, ta Barcelona, Madryt, Algeciras i łódką na Gibraltar. Tam następnego dnia zjada wyborne śniadanie, właśnie takie, właśnie to śniadanie, które mimo pory obiadowej właśnie stawiają mu przed nosem, a jego oczy szklą się z radości, jego drżąca dłoń sięga po widelec. Ale usta nie przerywają opowieści, więc mówi, że po śniadaniu bombowcem Liberator 8 godzin leci do Anglii i już 28 listopada 1942 roku, dwa dni po światowej premierze Casablanki, ląduje w Londynie. I niemal od razu zabiera się do opowiadania. Opowiada ministrowi spraw wewnętrznych, Mikołajczykowi, opowiada generałowi Sikorskiemu, a potem już jak leci, Churchill, wszystkie angielskie grube ryby, Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw badania zbrodni wojennych, dygnitarze, politycy, no i kto się nawinął? I co? W sumie się nie dziwię. Jakby mi ktoś dziś powiedział, że w Afryce wybito kilka milionów Tutsi, też bym nie od razu uwierzył. Albo 200 tysięcy ludzi zginęło w Syrii w wyniku użycia broni chemicznej. Albo że jakieś zbrodnie w Korei Północnej, że obozy, że obcinanie głów, że egzekucje przez zagryzienie w klatce przez wygłodniałe psy. Pomyślałbym, najpierw trzeba to sprawdzić. Niemożliwe, że w dzisiejszym świecie ktoś używa broni chemicznej czy wygłodniałych psów. Może to przesada, koloryzuje głupie plotki. Pamiętam to spotkanie, jakby to było dzisiaj. Styczeń, słoneczny dzień. Prezydent Franklin Delano Roosevelt właśnie skończył obiad, a pan Karski przyszedł z jeszcze jednym panem i zaczął opowiadać o tych Żydach niestworzone rzeczy. Ja nie wiedziałam, czy on żartuje. Zresztą wiele osób nie wiedziało, jak się zachować. A pan prezydent Franklin Delano Roosevelt też nie wiedział. Na szczęście patrzył często na moje nogi, bo wtedy miałam bardzo ładne nogi. I on na nie patrzył. I patrzył, i patrzył, a ja czułam ten wzrok. Ja kochałam ten jego wzrok. I do głowy by mi nie przyszło, że po wyjściu tych panów pan prezydent Franklin Delano Roosevelt zapyta mnie: What do you think, Millie? What do you think about Jews? A ja chciałam! Ja chciałam mu powiedzieć, że go I love you! Że go kocham! Albo przynajmniej podziwiam. Podziwiam! I nie rozumiem tego Karskiego z Żydami. No jest dziwny. Ale zamiast słów wydobyło się ze mnie jedynie westchnienie, które pan prezydent Franklin Delano Roosevelt zinterpretował jednoznacznie. Powiedział: That's right, Millie. That's right. We should do something. Potem miał już tyle roboty, że już never, ever nigdy nie spojrzał na moje nogi. Abbronzati tutti chiazzi, peli rossi un po' paonazzi, sono le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna. Żydzi Ameryki dziękują za uratowanie z rąk nazistów Żydów Europy. Żydzi rumuńscy są szczególnie wdzięczni za wykupienie ich przez cały zachodni aliancki świat. Obiecujemy zwrócić każde 50 dolarów, które za nas zapłaciliście. Wycieczka do Palestyny była super. Pozdrowienia dla Karskiego. Podpisano 70 tysięcy rumuńskich Żydów. Żydzi Europy dziękują za otwarcie granic, serc, komór gazowych i dziękują za umożliwienie przejścia im do Palestyny, Szwajcarii, Szwecji, ale zwłaszcza do tej drugiej. Szwajcaria jest super, pogodna jest, świetna, lubimy jeździć na nartach. Nie wszyscy jeszcze potrafią, ale się uczą. Żydzi z Polski dziękują za dywanowe bombardowania III Rzeszy. Pozdrowienia dla pana Karskiego. PS, widzieliśmy go w getcie, w obozie. To dobry człowiek, tylko nie nawykły do widoku śmierci masowej czy Holokaustu. Piątego maja pan Hitler umiera, a pan Göring prosi o zawieszenie broni, bo Amerykanie to mówią, że jak nie, no to oni wylądują w Normandii. No i pan Göring 8 maja się poddaje i potem to wszyscy Niemcy przepraszają, nie? Za to wszystko, no za wojnę, za Żydów przepraszają, ale wszyscy są źli na wszystkich Niemców, ale pan prezydent ten Delano mówi, żeby się już nie złościć, i Niemcy płacą dużo pieniędzy, nie? No, takie odszkodowania, dużo płacą i przepraszają Polaków, Żydów, Czechów, Słowaków, tych Francuzów, Duńczyków, Anglików, Austriaków, Jugosławian, Greków i oni wszyscy są obrażeni. Ale dają się przeprosić, tak, dają się przeprosić i nawet się cieszą. I wujek Karski się cieszy, też się cieszy. I oni wszyscy wujkowi Karskiemu to dziękują. Ale nie dziękuję mu tylko ten bardzo ten niedobry Stalin. Tak, on chce zaatakować Polskę. Nie chce pieniędzy i nie chce dać się przeprosić. Chce się szybko zemścić i przez Polskę to szybko dopaść Niemców. Tak. A Niemcy są biedni, nie? Bo przecież to nie ich wina. To wina tego złego Hitlera. I dobrze wie o tym pan prezydent Delano i mówi, że Niemców nie da. I obejmuje wszystkich Niemców i mówi, że będzie ich bronił. I Göring dziękuje mu i wtedy Amerykanie i Niemcy to mówią Stalinowi, żeby się zastanowił, co robi. On się nie chce zastanowić i wiadomo, Stalin, to oni bronią się przed armiami Stalina i bronią aż do Uralu i Polacy im pomagają i Czesi im pomagają i Francuzi im pomagają i Anglicy im pomagają, ale Stalin jest bardzo silny, bo jego duże państwo jest silne i wtedy Göring mówi do Delano, żeby razem zrobić bombę atomową, bo on ma uran z kowar i z miedzianki, nie? I Delano się cieszy i robią szybko bombę i szybko ją zrzucają w bezpieczne miejsce na Kamczatkę. W żadnym razie nie na teren gęsto zamieszkały, no. No i Stalin ze strachu to sika w majtki i dostaje zawału. A Japonia to też sika w majtki, no. I się poddają od tej bomby na Kamczatce. I w Rosji to panuje od tego momentu demokracja przywieziona przez pana prezydenta Delano. I w Japonii też demokracja. I w Chinach prawie też, bo oni nie za bardzo chcą, ale Delano pan to ich przekonuje, tak. I Niemcy też mają demokrację, a Polacy się cieszą, bo ich kraj znowu jest ich krajem. Ale za to, że oni mieli najgorzej, bo taka jest prawda. Taka jest prawda, że Polacy zawsze mają najgorzej. Tak mówi mój tatuś i mówi, że dostaliśmy dużo więcej pieniędzy od Göringa i dostaliśmy też Odessę, Mińsk i Gdańsk. Polacy się cieszą, bo nasz kraj jest znowu jak kiedyś wielkim krajem. Od morza do morza. I dlatego możemy jeździć na wakacje nad dwa morza. I kochamy wszystkich mieszkających u nas Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Niemców, Rosjan, Litwinów, a nawet Austriaków kochamy! A nawet Czechów i Słowaków kochamy! I na całym świecie wszyscy się kochają! I na całym świecie jest demokracja! I na całym świecie pan Karski jest wielkim, wielkim bohaterem! Nie można ingerować w sprawy boskie. Nie można tak se gmerać w boskich sprawach. To największy grzech jest. Wszystko powinno było potoczyć się swoim naturalnym torem. No, naturalnym. Jak Bóg chciał. Jak zaplanował. Bóg tak chciał. Chciałby wojna się toczyła, by Niemcy zabijali, by się tam bronili. No, być może zginęłoby więcej ludzi. No, być może nie wypuściłby tam Żydów z tej Rumunii, z Polski, z komór gazowych. A mój dziadek był pierwszym, który wyszedł cało z komory gazowej. Całe życie powtarzał, że to ingerencja boska. A ja myślę, że to ingerencja Karskiego. Bezprawna. Bezbożna. Ja myślę. Ja myślę, że lepiej by było, żeby się Karskiemu nie udało. Gdyby nikt go nie wysłuchał. Gdyby do końca wojny próbował, a potem do końca żałował. Gdyby Niemcy walczyli do końca, gdyby Rosjanie zrobili to swoje, gdyby wszystko odbyło się tak jak sam Bóg chciał. Tak by było lepiej. Lepiej. Naturalnie. Po Bożemu. A pan Karski w pięknej restauracji w prześlicznej Odessie, w województwie odeskim, w wielkiej Polsce od morza do morza, liczącej się i znowu będącej spichlerzem Europy, kończy swoje śniadanie na obiad. A ja nie mogę się powstrzymać i mówię mu dziękuję. Pan Karski jest skromny, uśmiecha się tylko dobrotliwie, ale ja dziękuję mu z całego serca. Wstaję i dziękuję na cały głos. I wszyscy w restauracji wstają i dziękują mu na cały głos. Wtedy ja dziękuję mu głośniej. I wszyscy dziękują mu głośniej. I wtedy ja zupełnie już głośno mówię, że mój dziadek trafił do Auschwitz. Że kazali mu się rozebrać i z kilkoma setkami innych wejść do łaźni. Dziadek wiedział. Dziadek myślał o swojej mamie, która musiała tu trafić kilka miesięcy wcześniej. Myślał o najbliższych, a potem pomyślał o Bogu. Podziękował Bogu, przeprosił Boga, powspółczuł Bogu, zażartował do Boga i zadał mu kilka niewygodnych pytań, na które Bóg nie umiał znaleźć odpowiedzi. I wtedy drzwi się otworzyły. SS-man krzyknął, żeby wychodzić. I wtedy otworzyły się drzwi we wszystkich komorach gazowych, we wszystkich gettach, transportach, więzieniach. I wszyscy SS-mani krzyknęli do Żydów: wychodzić! I dziadek wyszedł. Ale wychodząc, jednocześnie myślał, że tak niewiele brakowało, że poprzedni transport zniknął w komorach, w piecach, rozpłynął się w powietrzu, a on jako pierwszy usłyszał sakramentalne wychodzić. I zapytałem wtedy